Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad raken snel uit zicht, blijkt uit een nieuw klimaatrapport van de VN. Straks spreek ik met onderzoeker M.E. Slangen over de impact die dit nieuwe rapport heeft op de strijd tegen klimaatverandering. Ze deed mee aan de onderhandelingen over het nieuwe rapport. En Nederlandse wijnboeren hebben vorig jaar een record hoeveelheid druiven geoogst. We namen een kijkje bij een wijnboer in Twente. Eerst het NOS-journaal, Sydney Dijkers. De Chinese president Xi Jinping is in Moskou ontvangen door de Russische president Poetin. Xi kwam vandaag aan voor een 3-daag staatsbezoek. Poetin zei tegen Xi dat de voorstellen van China voor een oplossing van het Oekraïne-conflict met respect wordt bekeken. China zegt dat het een objectief en eerlijk standpunt inneemt over de oorlog en dat het een constructieve rol wil spelen bij het bevorderen van vredesbesprekingen. Tijdens de ontmoeting in het Kremlin noemden de twee leiders elkaar hun goede vriend. Boven de Waddeneilanden wordt een grote waterstoffabriek gebouwd op zee. Die komt naast een windmolenpark en moet in 2031 klaar zijn. Waterstof is belangrijk voor de energietransitie en de vergroening van de industrie, zegt hoogleraar toekomstbestendige grondstofvoorziening René Klein. Als je kijkt naar die energietransitie, dan zie je dat waterstof echt bijvoorbeeld voor een bedrijf als Tata Steel, hè, als die willen omschakelen naar een CO2-neutraal proces, dan is waterstof daar hard voor nodig. Maar ook andere chemische industrie, zeg maar, heeft waterstof nodig als een grondstof om die omschakeling te kunnen maken. Dus dat is inderdaad gewoon wel, dat hoort er gewoon wel bij. Onderzoekers waarschuwen wel voor de gevolgen. Om waterstof te kunnen vervoeren wordt namelijk ammoniak gebruikt. En als er meer waterstof wordt geproduceerd, gaan er ook meer treinen rijden met ammoniak. Nu zijn het zo'n 2000 wagons met ammoniak per jaar. En dat zouden er 111.000 kunnen worden. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Het zijn enorme aantallen, ja, waar ook de veiligheid op moet worden aangepast. Want ja, ammoniak is een giftige stof. Als er iets met die wagons gebeurt, ja, dan heb je behoorlijk wat problemen. Is ook gebleken, vorig jaar in Servië is er een groot ongeluk geweest. De onderzoekers stellen voor om leidingen aan te leggen waardoor de stof veiliger vervoerd kan worden. De Eusebiuskerk in Arnhem krijgt binnenkort verwarming op waterstof. De 500 jaar oude kerk krijgt heaters die op waterstof werken. En in de kerk komt een laboratorium. Een living lab. Dat betekent dat onderzoekers, studenten en bedrijven in de praktijk gaan uitvinden hoe het werkt om waterstof op zo'n unieke plek te krijgen. Als het hier kan, in een middeleeuwse kerk, 500 jaar oud, dan kan het dus eigenlijk overal. De uitdaging is vooral dat het veilig gebeurt. Waterstofgas is geurloos, dus er moeten heel wat sensoren komen die alarm slaan als er ergens in de kerk waterstof lekt. De gasprijs is flink gedaald en ligt nu onder de 40 euro per megawattuur. Dat is de laagste prijs sinds de zomer van 2021. Er hoeft minder gas in te worden gekocht voor de volgende winter, omdat de gasvoorraden nog een stuk voller zitten dan normaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam opgepakt voor een overval op een supermarkt in de stad. Die was nog gesloten toen twee mannen naar binnen drongen en geld eisten. Ze staken een medewerker neer en die raakte zwaar gewond. Justitie wil dat profvoetballer Rai Vloed 3,5 jaar de cel ingaat voor het doodrijden van een jongetje van 4. Vloed gaf vanochtend toe dat hij had gedronken voordat hij op de A4 tegen de auto met het jongetje was gebotst. De Nationaal Coördinator Groningen gaat bezwaar van bewoners in het aardbevingsgebied sneller behandelen. Staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw zegt dat er extra juristen worden ingehuurd om procedures binnen 12 weken af te handelen. De Nationaal Coördinator beslist welke huizen preventief moeten worden versterkt. Tegen de beslissing hebben zo'n 200 mensen bezwaar aangetekend. Veilbrief vindt het onwenselijk dat mensen lang moeten wachten, ook na het verschijnen van het kritische enquêterapport over de gaswinning. Tegen drie mannen die terecht staan voor racistische belediging en mishandeling eist het Openbaar Ministerie taakstraffen van 50, 70 en 120 uur. De mannen kennen elkaar via een White Lives Matter-kanaal op internet. In oktober 2021 plakten ze in Breda stickers met teksten als White Lives Matter en Nationaal Socialisme, Wij Komen Terug. Twee mensen die de stickers weghaalden werden uitgescholden. Twee van de drie verdachten staan binnenkort ook terecht voor het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het weer dan nog, bewolkt met op veel plaatsen regen bij 8 tot 11 graden. Vanavond wordt het tijdelijk droger, morgen vooral in de ochtend wat regen. In de middag af en toe zon en het wordt dan een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Er zijn niet zo heel erg veel bijzonderheden tot nu toe tijdens deze spits. De meeste files die staan rond Amsterdam en Rotterdam. Daar heb je wel veel oponthoud op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Want bij Delft is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf knooppunt Benelux kost dat je ruim een half uur extra. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort sta je ook in de file door een ongeluk bij Muiden. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je nu zo'n kwartiertijdverlies. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Dear friends, humanity is on thin ice and that ice is melting fast. Een mooie metafoor van VN-secretaris-generaal Guterres, want de gevolgen van klimaatverandering zijn groter dan eerder werd gedacht. Visser. Nieuws en Co. Want het klimaat zal waarschijnlijk meer dan 1,5 graad opwarmen. Maar door stevig ingrijpen is erger te voorkomen, zegt het klimaatpanel IPCC. Dat presenteerde vanmiddag haar nieuwste rapport. Over het belang van dit rapport en de impact die het kan hebben praat ik met onderzoeker M.E. Slangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedemiddag. Goedemiddag. U deed ook mee aan de onderhandelingen in Zwitserland. Het is een dik rapport waar jaren aan is gewerkt. Wat springt er voor u uit? Nou, als je het in één woord zou moeten samenvatten, dan is urgentie toch echt wel de hoofdboodschap die komt bovendrijven. Niet eerder zagen we zoveel voorbeelden van, nou ja, als je al die rapporten bij elkaar neemt van de afgelopen jaren, dan komt gewoon heel duidelijk uit dat het echt snel moet. Ja, en hoe komt het dat we nu nog beter weten dat het snel moet, volgens u? Nou ja, het IPCC-rapport baseert zichzelf op wetenschappelijk onderzoek. En er wordt heel veel onderzoek gedaan op klimaatgebied. En die rapporten die zijn dus ook een soort van samenvattingen van de stand van de wetenschap. En nou ja, dat onderzoek laat toch steeds duidelijker zien dat het klimaat verandert, hoe het klimaat verandert en wat voor impact dat heeft op de mens en natuur. En ook is er heel veel onderzoek naar hoe we kunnen voorkomen dat het nog erger wordt. Maar we zijn weer een jaar verder, dus de tijd gaat steeds minder dringen. Ja, nee, zeker. Iedere keer dat er weer een jaar verstrijkt, hebben we minder over in onze zogenoemde koolstofbudget. We kunnen, dat is een term waarmee we kijken hoeveel ruimte er nog is aan CO2 die we uit mogen stoten. En als je dat uitzet tegen hoeveel we nu verbruiken per jaar, dan zijn er niet veel jaren meer over. Het is een samenvatting meer, hè? En niet echt nieuwe inzichten. Waarom dan toch belangrijk, dit rapport? Nou, ik denk extra belangrijk omdat dit dus die drie voorgaande rapporten samenvat. Die voorgaande rapporten samen heb je het echt over duizenden pagina's. En dit is een samenvatting van enkele tientallen pagina's, speciaal gericht op beleidsmakers. Om beleidsmakers de beste informatie te geven, de meest up-to-date informatie van de klimaatveranderingswetenschap. En het is extra sterk omdat je dus echt die hele keten kunt doen van de fysische veranderingen tot en met de impacts, tot en met wat er dus aan te doen is. En daarom dus een heel belangrijk document om dit nu toch uit te brengen. En daar komt nog bij dat we aan het eind van het jaar dan gaat de Global Stocktake plaatsvinden. En dit is naar aanleiding van het Parijsakkoord wordt daar gekeken. Hoe zijn alle landen bezig met het aan die 1,5 graad die afgesproken is in het Parijsakkoord? Zijn ze daar aan het voldoen? Is het beleid wat ze hebben voldoende? Zal er iets aan moeten gepast worden aan dat beleid? En die informatie dus die nu in dit IPCC, in dit syntheserapport staat, is daar het hoofdrapport voor aan informatie. Nu was u zelf dus bij die onderhandelingen in Interlaken in Zwitserland. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe gaat dat? Ja, het is een heel bijzonder proces. Het was voor mij ook de eerste keer. En het was dus best wel indrukwekkend. Ik zit in een enorme zaal met 650 mensen. Daar zitten dan een club auteurs, waar ik dus bij zat. Wij hebben dat rapport geschreven, voorbereid. En voor de rest zitten de delegaties van over de hele wereld. Voor Nederland zaten er ook een paar mensen in de zaal. Dus voor ieder land zijn er onderhandelaars aanwezig. En wat er dan gebeurt, is dat feitelijk dat rapport dat wij hadden geschreven zin voor zin wordt voorgelezen en voorgelegd aan die vergadering ter goedkeuring. En dan kunnen landen daar dus opmerkingen op maken. En soms gaat dat om een punt of een komma, maar soms gaat dat ook wel om meer politieke. Proberen ze daar toch een politieke boodschap in te krijgen. En dan is het aan de wetenschappers om daar heel sterk in te staan en te zeggen, kijk, dit staat in die onderliggende rapporten. Er komt niks in die samenvatting wat niet in die onderliggende rapporten staat. Dus wij zijn daar echt als bewakers van de wetenschap. Maar het is een heel interessant en langdurig proces. We zijn op maandagochtend begonnen en het was zondagochtend klaar. En er zitten wel een paar nachten doorhalen tussen. Ja, dat is best pittig. En hoe overtuigt u dan bijvoorbeeld politici toch om te doen wat jullie als wetenschappers hebben uitgezocht? Ja, het is dus echt, door te zeggen, dit staat in het rapport, is wat de wetenschap, dat is ons sterkste argument natuurlijk. Maar zij zeggen waarschijnlijk, we moeten het ook thuis kunnen verkopen. Ja, en dan is het dus een kwestie van onderhandelen van wat moet er dan daadwerkelijk inkomen en wat niet. Maar we zijn er natuurlijk ook om te zorgen dat er niks onder het tapijt geveegd wordt. Dus dat is het is een hele delicate balans en heel lastig. Maar uiteindelijk heeft eigenlijk het rapport dat wij, zoals wij het geschreven hebben, het grotendeels overleefd. En zijn er eigenlijk vooral precisies bijgekomen. Dus heel veel voetnoten om dingen uit te leggen. Extra informatie. Dus het was bedoeld als een kort rapport van 10 pagina's, maar dat is intussen wel wat meer geworden. Dus het is vooral, als het goed is, een duidelijker rapport geworden en een rapport waar beleidsmakers nu meer mee kunnen. Want dat is eigenlijk de hoofdvraag die veel van die mensen in de zaal hebben van, is dit iets wat relevant is voor beleid? En daar kun je dan een discussie over hebben, of dat zo is of niet. Sommige landen steunen elkaar dus het is ook heel veel juist tussen de landen onderling dat er eerst gediscussieerd wordt. Uiteindelijk zal er iemand moeten zeggen, oké, wij zijn het hiermee eens. Nou, heeft u er vertrouwen in, want dat rapport ligt er wel, maar dat er dan ook iets met de aanbevelingen en wordt gedaan? Nou, ik denk het wel, ja. Vooral omdat dit dus in die Global Stocktake eind van dit jaar op tafel ligt en het hoofddocument is. De vorige syntheserapport kwam uit voordat het Parijsakkoord getekend was. Dus toen zat dat 1,5 graden nog niet zo duidelijk in het beleid. Sindsdien is er echt ongelooflijk veel gebeurd. Denk ik ook dat landen, dat wij in de wereld ons meer bewust zijn geworden dat er echt iets moet gebeuren. Ook de grote vervuilers bijvoorbeeld, of juist ontwikkelingslanden die vaak zeiden van eerst jullie hebben ervan geprofiteerd. En nu doen wij nog even niet zo snel mee? Nou ja, dat is dus inderdaad, in zo'n akkoord zul je daar rekening mee moeten houden. Want eigenlijk wat het wel laat zien is, we kunnen ons niet veroorloven om die ontwikkelingslanden ook eerst een fossiele ontwikkeling te laten doormaken. We zullen zo snel mogelijk alles op groen, op duurzaam moeten zetten. En dus ligt er een vraag van hoe gaan we ervoor zorgen dat die ontwikkelingslanden duurzaam kunnen ontwikkelen. Dank, Emmy Slange, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Even naar Bianca Damink bij de AWB. Waar staan de files? Ze staan vooral rond Rotterdam en ook bij Amsterdam is het nog wat drukker. Maar het is een hele gemiddelde spits zonder al te veel bijzonderheden tot nu toe. Een uitzondering is de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Want tussen knooppunt Benelux en Delft heb je wel ruim 1,5 uur op onthoud. Daar is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. In de woning in Den Haag zijn gisteravond laat in een flat 2 doden gevonden. Zo maakt de politie bekend. Brandweer heeft metingen verricht omdat er mogelijk sprake zou zijn van giftige stoffen. De politie wil verder alleen maar kwijt dat de zaak wordt onderzocht, zegt de Haagse Courant, of die schrijft dat. De eerste dag van de interlandperiode hebben er al wat wisselingen plaatsgevonden in het kamp van het Nederlands elftal. Joey Veerman is toegevoegd aan het gezelschap van bondscoach Ronald Koeman. Hij vervangt namelijk de geblesseerde Frenkie de Jong van Barcelona. Verder vervangt Donnel Malen Steven Bergwijn. Komende vrijdag speelt Oranje de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Een aantal Nederlandse artsen is een TikTok-account begonnen om jongeren te waarschuwen voor de gevolgen van vapen. Want op TikTok wordt nu nog veel reclame gemaakt voor vapen door influencers. En dat is een slechte zaak, vinden de artsen. Hoi allemaal. Hoi. Jullie denken vast, wat doen die artsen op TikTok? Ja, toch? Die ging niet helemaal goed. Het laten zien van vapes inspireert anderen om ook te vapen. En daarmee verslaafd te raken. En vervolgens ziek te worden door het vapen. Ja, want als kinderen gaan vapen, dan is de kans 3 keer zo groot dat ze overstappen naar roken. De Chinese president Xi is in Rusland voor een 3-daags staatsbezoek. Xi kwam vanochtend aan in Moskou. Komende dagen zal er dan onder meer de stand van zaken rondom de oorlog in Oekraïne worden besproken. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hoe was het onthaal van Xi vandaag? Het onthaal in het Kremlin was met alle egars. Poetin was daar, maar opvallend was dat toen Xi aankwam in Moskou op vliegveld Vnukovo, dat hij daar niet werd afgehaald door Poetin. Dat hadden we toch een beetje verwacht na alle gezwollen woorden over en weer de afgelopen dagen. Het artikel van Poetin in de Chinese krant, het artikel van Xi in een Russische krant. Het feit dat ze elkaar op alle manieren loven. Maar Poetin stond er niet. Er stond een vicepremier, dus zelfs niet eens de premier. Ik weet niet of de Chinezen dat erg vonden. Maar daarna is Xi dus vrij snel naar het Kremlin gebracht. En daar werd hij dus met alle egars ontvangen door Poetin in een hele mooie setting. En daar werden er allerlei mooie woorden weer uitgewisseld als voor ons achter de deuren te gaan praten. Onder meer over Oekraïne, want dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste gesprekspunten deze dag. En dat komt overeen met het beeld wat we al hebben over de band tussen Xi en Poetin? Ja, wat ik zeg, veel superlatieven over en weer natuurlijk. De afgelopen dagen ook. Zowel Poetin als Xi hebben benadrukt dat ze elkaar al rond de 40 keer hebben ontmoet. Dus we kennen elkaar sinds 2010 door en door. Poetin noemt de band tussen Rusland en China de hoeksteen van de internationale veiligheid. Zegt ook dat China en Rusland garant staan voor een multipolaire wereld. Dat is iets waar Poetin graag op hamert. Dus geen unipolaire wereld waar de Verenigde Staten de dienst uitmaken. Dat hoorden we ook weer aan het begin van die ontmoeting. Wat opvallend was, misschien nog wel grappig is dat Xi op een gegeven moment zei dat hij ervan overtuigd was dat volgend jaar bij presidentsverkiezingen in Rusland dat Poetin weer de volledige steun zou krijgen van de Russische bevolking. En dat was toch een verrassing ook voor de Russische gastheren. Want de woordvoerder van Poetin zei daarna snel dat Xi toch eigenlijk niet over verkiezingen heeft gesproken. Want het punt is dat Poetin nog steeds niet heeft gezegd of hij zal deelnemen aan de verkiezingen volgend jaar. Niet zo snel, zie. De oorlog in Oekraïne ligt dus ook op tafel. Werd daar vandaag al iets over gezegd? Niets concreets, niets inhoudelijks. Zoals dat altijd gebruikelijk is, voorafgaand aan de gesprekken worden er een paar woordjes voor de camera gezegd. En daar heeft Poetin gezegd dat hij en Rusland met interesse, met dankbaarheid kennis hebben genomen van het Chinese vredesinitiatief. Het voorstel onder meer voor onderhandelingen. Dat ze dat nauwkeurig zullen gaan bestuderen. Maar zoals gezegd, inhoudelijk is daar niets over gezegd. Dus je kunt daar volgens nog geen enkele conclusie uit trekken. Wat is er bekend over wat de komende dagen gaat gebeuren? Vandaag was er dus die ontmoeting 1-op-1. De Xi en Poetin hebben gedineerd, of zijn nog aan het dineren op dit moment. Morgen is dan eigenlijk de grote dag. Dan zullen de beide staatshoofden samen met hun delegaties en ook met zakendelegaties, ook in het Kremlin weer bij elkaar komen. Er zullen ook bepaalde documenten worden ondertekend over economische samenwerking. Vooralsnog, waar precies over weten we niet. Misschien ook weer over gasleveranties, dat zou kunnen. Maar morgen worden er dus knopen doorgehakt. En Xi blijft dan nog tot woensdag. En dan vertrekt hij volgens de Russen weer rechtstreeks terug naar Peking. Dank, correspondent Geert Groot-Koerkamp. 2022, dus vorig jaar, is een uitstekend wijnjaar geweest. Een recordjaar zelfs in Nederland. Want ook in ons land neemt de wijnproductie steeds verder toe. En door alle ervaring wordt ook de kwaliteit steeds beter. Totaal zijn er nu zo'n 165 wijngaarden die vorig jaar meer dan 1,3 miljoen flessen wijn produceerden. Verslaggever Jeroen de Jager proeft bij wijngaard Hof van Twente in Bentelo hoe goed dat jaar 2022 precies is. Ben je aan het doen? Ik ben de vaten aan het bijvullen. Hoezo? Want zijn die leeg dan? Nee, dit zijn wijnen van 2022. Wijn trekt als het ware in het vat. In de buitenkant, daarom zijn ze ook rood. Ja, precies. En er mag zo min mogelijk zuurstof bij komen, dus vullen we de vaten weer bij. Helemaal tot aan de nok vol? Tot aan de nok vol, ja. Ja? Okay. Roelof Visser? Ja. Wijnboer? Wijnboer, zeker. Wijnmaker, ja. Staan in de kelder met de vaten. Ja. Het was een goed jaar, lezen we. Ja, super. Afgelopen jaar, 2022, ja, een van de topjaren in ons... Beste jaar, zeggen ze. Qua kwantiteit. Maar kwaliteit was ook heel erg goed, hoor. Ja. We lezen 30% meer productie over afgelopen jaar. Ziet u dat hier ook bij uw wijnmakerij? Ja, als je dat vergelijkt met het gemiddelde, zeg maar, dan zitten we toch wel zo'n 30% boven. Ik denk misschien zelfs nog wel wat meer dan boven het gemiddelde. We gaan even lopen, want dit is de kelder waar dan de wijn aan het rijpen is, hè? Klopt. Ja, boven wordt alle rode wijnen in barriques liggen hier. Ja, rode wijn is slechts een deel van de markt, hè? Dat is ongeveer 25%. Waarom is rood eigenlijk minder hot in Nederland dan wit? Ja, kijk, als je de cool climate wijn, zeg maar, zoals we die kennen in Europa, dan horen wij toch al een beetje tot de cool climate, hè? Dus een beetje de koude klimaten. En, nog wel? Nog wel, ja. En daar past de witte wijn eigenlijk nog wat beter bij. Okay. Maar er zijn inmiddels ook mooie soorten die ook in het cool climate Nederland ook heel erg goed doen. En die maken we hier in deze kelder. We gaan even naar de andere plek. Ja. Er staat een bord hier. Wine is bottled poetry. Wijn is gefleste poëzie. Aha, even naar buiten. Want los van dat u hier wijn verwerkt, hè? Ja. Van heel veel andere wijnboeren. Ja. Heeft u een eigen wijngaard hier? Ja, dat klopt. Wij hebben zelf zo'n 7 hectare aan wijngaarden. En wij maken hier wijn voor 40 hectare. Dus voor nog eens een keer 30, 40 andere wijnboeren, zeg maar, die leveren hier de druiven aan. Van de totaal 275 hectare. Dus u bent een grote jongen in dit veld. Ja, wij zijn een van de grotere wijnmakerijen in ieder geval. En dan ziet u heel die trend die vandaag beschreven wordt. Het gaat goed met die Nederlandse wijnbouw. Ja, zeker. Ja, we zien echt in de afgelopen jaren, zeg maar, alleen maar nog maar meer toename. Hey, en hoe gaat het met de kwaliteit? Ja, we zijn 22 jaar hier bezig. En als we dat op een lijn zouden zetten, is het altijd nog een stijgende lijn. En wordt het alleen maar steiler. We winnen heel veel prijzen, ook internationaal. Ja, dat wil ik vragen. Doen we het internationaal een beetje? Ja, super. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, en dat merk je dat we steeds meer ervaring krijgen. En er is gewoon nog plek voor meer. Dus er zal ook nog wel meer... Komt er ook meer? Er komt ook zeker meer, ja. Ja? Wij verkopen ook jaarlijks nog planten, zeg maar. Nieuwe wijngaarden. En ook komend jaar, zeg maar, hebben we zo weer 10 hectare wat er weer extra bij komt. Oh, ja. Ja. Gaan we even naar de andere plek nog. Dat is heel belangrijk, hè? Zij geeft de etiketten aan. Dus de flessen worden allemaal handmatig geëtiketteerd. De kleintjes, alleen de kleintjes. De kleintjes. Want die passen niet in de apparaten. Dan handmatig. Hoeveel van die kleine flesjes gaan er dan doorheen? 1000. En deze heet dan Suterie. De Suterie rood. Jeroen. Ilse. Dag Ilse. Ilse Visser. Ja, dat klopt. Zodra hij komt, dan kom ik voor de dag. Ja, blijkbaar. Want we moeten even deze reportage afsluiten met een toast en met een kleine proefsessie. Moeten ze wel weg kunnen spugen, want ik moet nog rijden. Ja, dat hebben we. Dit is de oogst 22 en 22, hè? Ja, dit is die van 22. Dit is hem. Deze is al gebotteld. Oké, nou, proeven. Heb je het vaker gedaan? Nou, heerlijk. Ja, hè? Ik heb toch wat ook naar binnen geslokt, merk ik. Onbewust. Nee, het is mooi, toch? Ja. Ja. Er zit veel diepte in, hè? Ilse Visser, als we deze wijn proeven, wat proef je dan? Want 2022 was dus een heel goed jaar. Maar waar proef je dat aan? Nou, ik proef met name de rijpheid van de druiven. En dat geeft heel veel breedte in de hele wijn terug. Door het aantal uren zon? Jazeker. We hebben een heel mooi en ook een heel lang seizoen. De druiven zijn gewoon prachtig mooi rijp geworden. En dat proef je in de breedte van de wijn. En deze gaat nog in de verkoop? Hij is net in de verkoop, hij is inderdaad. Net in de verkoop. Ja, klopt. Wat kost zo'n fles? Deze is €9,99. Nou ja, valt reuze mee. Ja, nou vind ik ook. Ja, toch? Ja. Zo meteen. Om hongersnood tegen te gaan wil de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un militairen gaan inzetten. Hoe dat zit, hoort u zo. Ster. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Wat is uw doel? Buren. Your goal, our drive. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. En wist u dat Specsavers Auditions dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, de hoofdpunten Sydney. Tegen 3 mannen die terechtstaan voor racistische belediging en mishandeling eist het Openbaar Ministerie taakstraffen van 50, 70 en 120 uur. De mannen plakten stickers in Breda met teksten als White Lives Matter en Nationaal Socialisme, wij komen terug. Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen moeten binnen 12 weken horen wat er met hun klachten gebeurt over preventief versterken van hun huis. De instantie die erover gaat heeft gebrek aan personeel, maar staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw zegt dat er extra juristen aan het werk gezet worden. In Colombia blijft steeds minder over van de wapenstilstand tussen de regering en 5 belangrijke strijdgroepen. De regering heeft na 2 maanden het bestand opgezegd met een machtig drugskartel in het noorden. Aanleiding is een schietpartij tussen het kartel en de Colombiaanse politie. En 3 jongens die terecht stonden voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Osdorp zijn vrijgesproken. Begin vorig jaar was er ruzie in de buurt van een koffieshop. Het slachtoffer werd neergestoken en overleed. Justitie eiste taakstraffen, maar volgens de rechtbank werd er gestoken uit noodweer. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste files staan vanmiddag rond Rotterdam en Amsterdam, maar veel bijzonderheden zijn er niet. De meeste vertraging heb je op de A4 nog steeds, van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft is het oponthoud zo'n 20 minuten. Er zijn nog twee rijstroken dicht na een ongeluk. Maar van Den Haag naar Rotterdam op de A4 is het even druk, want tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein heb je ook zo'n 20 minuten oponthoud. En verder staat er file bij Groningen door de werkzaamheden daar. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen kost het je een kwartier extra tussen Leek en Groningen-West. Het weer dan, Marco Verhoef. Ja, eerste dag van de lente, althans niet meteorologisch, hè, maar voor veel mensen ook wel kalendertechnisch gezien. Maar daar was weinig van te merken. Nou, kijk maar naar buiten inderdaad. Ja. Het is grauw en grijs, regenachtig ook. De meeste neerslag hebben we voor vandaag wel gehad. De komende uren wordt het allemaal wat droger. Misschien zelfs wel een poosje echt droog. Maar het is de komende dagen heel wisselvallig. En van echt lenteweer is nauwelijks sprake. Temperaturen wel vrij hoog vandaag. De komende nacht koelt het niet veel verder af dan een graad of 8. Dat is echt zacht voor de tijd van het jaar. Ja, en morgen dan hebben we in de ochtend weer regen. Die begint eigenlijk in de nacht al in het westen van het land. Trekt daarna over ons land naar het oosten. En in de middag klaart het dan vooral in West-Nederland weer een beetje op. En een klein beetje zon. Nog wel een enkele bui. 14 graden in het zuiden, 11 in het noorden. Ja, dat is dan wel zacht voor de tijd van het jaar. Ja, bij zon zit er dus niet echt in de verwachting. Niet veel. Zijn we gewoon verwend de afgelopen jaren qua maart? Ja. Er staat me zo bij dat het toen al wat vaker lekker was een weekje. Ja, nee. Dat is wel vooral te wijten aan het feit dat je de afgelopen jaren verwend bent. Ja. Wat niet wil zeggen dat het nu meevalt, want ja, al dat grijze weer, daar wil je natuurlijk wel een keer een eind aan hebben. Ja, en dat zit er dan ook helaas niet in, want voor woensdag staat weer een gebied met regen op het programma, wat waarschijnlijk precies over het midden van de dag over het land trekt. Misschien in de vroege ochtend in het oosten nog een opklaring, of laat op de dag in het westen, maar daar is het wel mee gedaan. Het blijft gewoon erg wisselvallig, het blijft ook zacht de komende dagen, eigenlijk tot en met zaterdag sowieso. Nou ja, en daarna, je weet het, nemen altijd de onzekerheden wat toe. Marco, dankjewel. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort. Beslist beter. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia gaan honderdduizenden militairen helpen bij het planten en oogsten van gewassen. Leider Kim Jong-un heeft zijn leger namelijk opgeroepen om een drijvende kracht te worden bij het verhogen van de voedselproductie. Dat is hard nodig, want hongersnood dreigt in het land. Caspar van der Veen is Noord-Korea-kenner. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de oorzaken van die voedselproblemen? Ja, het is een combinatie van factoren. Het land kreeg de afgelopen jaren meerdere tyfoons, overstromingen en periodes van droogte over zich heen. Daarnaast is het nog steeds afgesloten van de buitenwereld vanwege COVID. Internationale sancties. Maar belangrijk is ook dat Noord-Korea vasthoudt aan een zeer gedateerd en inefficiënt centraal aangestuurd landbouwsysteem. Dat doen ze niet uit communistische overtuiging, vooral een obsessie op controle. En daarnaast is er eigenlijk tekorten aan alles, aan tractoren, brandstof, kunstmest. En kiest het land ervoor om geld te blijven pompen in de ene rakettest na de ander, in plaats van, ik noem maar eens wat, voedselimport. Yeah. En analisten spreken wel van de ergste voedselproblemen sinds Kim Jong-un 11 jaar geleden aan de macht kwam. En hoe bijzonder is het dan dat nu dan het leger wordt ingezet? Ja, aan de ene kant laat het wel zien dat de situatie ernstig is. Maar het is niet ongebruikelijk om het leger in te zetten. Mannen dienen maar liefst 10 jaar in het leger in Noord-Korea. En voor vrouwen is dat meestal een jaar of 3. En vaak in die periode worden militairen ook ingezet bij bouwprojecten, constructieprojecten. Dus dat ze nu in de landbouw worden ingezet is niet zo gek. Daar is het ook nodig. En dat er dan wordt gekozen om munitiefabrieken nu te gebruiken om tractoren te produceren, dat is wel een heel symbolisch beeld. Kim laat in ieder geval wel weten dus dat er voedseltekorten zijn. Hoe opmerkelijk is dat dan, dat hij daar eerlijk over is? Ja, we hebben natuurlijk het beeld van Kim Jong-un als een soort goddelijke leider die in Noord-Korea wordt vereerd als iemand die niks fout kan doen. Sinds zijn aantreden heeft hij wel meerdere keren wel eens toegegeven dat er dingen niet goed gaan, fout gaan. Dus daar staat hij niet per se boven. Maar hoe dit probleem werkelijk opgelost gaat worden is mij niet helemaal duidelijk. Er wordt eigenlijk vooral gezegd, we gooien er flink wat mankracht en optimisme tegenaan. Er worden wat wapenfabrieken omgevormd. Maar hoe ze dan precies echt die structurele voedseltekorten, die ernstige voedseltekorten gaan oplossen, is niet duidelijk. Wie weet wat er achter de schermen gebeurt. Misschien worden er wat wapens aan Rusland geruild voor wat voedsel- of landbouwproducten. Hey, en China, daar werden ze vroeger nog wel geregeld door geholpen, toch? Ja, zeker. China is een belangrijk bondgenoot van Noord-Korea. De landen zijn eigenlijk ook vanuit China meer op elkaar gaan lijken de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus het kan dat China ze inderdaad te hulp schiet. Het blijft wel een probleem dat Noord-Korea die echt panische, excessieve angst blijft houden voor COVID. Waarbij zelfs dus goederen niet worden verstuurd naar Noord-Korea uit angst dat er corona aan zou kunnen zitten. Terwijl dat is ook lang ontkend dat het er überhaupt zou zijn. Is daar al meer duidelijk over? Dat corona lang werd natuurlijk door Kim gezegd, wij hebben het hier niet eens. En toen kwamen eigenlijk afgelopen jaar kwamen toch steeds meer signalen dat er wel degelijk zou zijn. Maar is daar al meer duidelijk over? Want ook daar is het land natuurlijk heel gesloten over. Noord-Korea was nooit al een baken van openheid. Ook niet dat je het kon bezoeken. Maar het is nu echt al meer dan 1000 dagen, ook voor buitenlandse waarnemers, niet meer te bezoeken. Dus dat er geen corona is, dat is wel redelijk uitgesloten met zo'n lange grens met China. Ja. Maar hoe ernstig de situatie wel is, dat blijft een beetje onbekend. Toch nog even wat die maatregelen betreft voor de landbouw dan. En wat denk jij? Zou het iets kunnen helpen, in ieder geval die inzet van het leger? Ja, het zou iets kunnen helpen, maar Noord-Korea weigert iets te doen echt aan de kern van het probleem. Dat landbouwsysteem hervormd moet worden. Dat die tekorten er zijn. Het doet een beetje denken aan de grote sprong voorwaarts in China, waarbij men bleef vasthouden aan een heel gedateerd landbouwsysteem wat miljoenen doden kostte. Nou, zover is het nog niet in Noord-Korea. Het land blijft ervoor kiezen dus om raketproef na raketproef te doen. Ze hebben voor het weekend nog een intercontinentale raket getest. En dat is allemaal zijn peperdure en ook hypermoderne producten. Dus het geld en de kennis ontbreken niet in Noord-Korea. Nee. Nee, dus die kennis is er, maar die wordt dus vooral ingezet voor raketproeven en dergelijke. Is er dan ook niet iets van onrust toch onder de bevolking? Ook al is het natuurlijk heel moeilijk om je te uiten, dat begrijp ik. Noord-Korea staat natuurlijk niet bekend als een land waar de burgers in opstand komen tegen het regime. Dat kan ook helemaal niet. De surveillance is daar zo intens. Wat wel is, in de jaren 90 heeft er een hongersnood gewoed in Noord-Korea. Die schattingen lopen uiteen tussen 500.000 tot 2 miljoen doden die er in die tijd zijn gevallen. Dat in een land met 24 miljoen inwoners. Dat is enorm. En iedereen kent in die tijd iemand die is overleden. Iedereen heeft dat is een enorm nationaal trauma in dat land. Noord-Koreanen zullen dat niet nog een keer accepteren, dat iets van zo'n orde over zich heen komt. Maar ja, zo ver is het nog lang niet. Maar dat de problemen wel serieus beginnen te worden, dat is duidelijk. Tot slot, hoe zit het met gesprekken en de verhoudingen met Zuid-Korea? Want daar hoor je ook veel minder over dan een paar jaar terug. Klopt, ja. Eigenlijk sinds het hele diplomatieke offensief begon. Met toenmalige president ook, Trump. Ja, de eerste Fire and Fury en toen de bromance. dat begon en is toen eigenlijk vastgelopen en ook door corona niet meer verder gegaan. Je ziet wel dat met name Zuid-Korea ook de huidige situatie probeert te benutten om die gesprekken weer op gang te krijgen. Zeggen van, hey, jullie hebben ernstige voedseltekorten, we willen jullie wel helpen. Eerder al van, we willen jullie helpen met vaccinaties. Dus Zuid-Korea blijft wel die problemen in Noord-Korea aangrijpen om de helpende hand te bieden. Maar tot nu toe is die nog niet aangepakt. Nee, ze lossen het liever alleen op voor nu. Dank, ja. Noord-Korea-kenner Casper van der Veen. Nergens in Europa krimpt de bevolking zo hard als in Moldavië. Reden? Vooral jongeren vertrekken naar de Europese Unie om daar een goede baan te vinden. De regering wil graag dat ze in het land blijven, maar de leegloop lijkt niet te stoppen. Door de oorlog in buurland Oekraïne overwegen juist nog meer Moldaviërs het land te verlaten. Buitenlandredacteur Gim Balduc ging langs op een universiteitscampus in de Moldavische hoofdstad Chișinău. En daar blijkt niet iedere student te springen om het land te verlaten. So we are Vlada and Andrea. We are studying at marketing and logistics in Moldova, of course. Deze twee studenten kennen geen onzekerheid. De tweelingzussen Vlada en Andrea Sajin kijken vol optimisme naar de toekomst. Oh, in 10 years I will be a businesswoman. The same as me. Zij willen zakenvrouwen worden in de marketing met een eigen bedrijf in Chișinău. Over carrière maken in Moldavië maken zij zich geen zorgen. Because we have a lot of perspective here. Just we need to have good ideas and brain. Maar op de Universiteit van Chișinău denken de meeste studenten er anders over. Usually our students they don't know what to do. Yes, in the future. And they think that it's better to leave because they think that we don't have a future. De meesten willen naar het buitenland, zeggen Vlada en Andrea. Do you talk a lot about staying in Moldova or leaving the country with your friends? Yes. Daar hebben zij zelf ook over nagedacht. My boyfriend is in England and I like both countries, but I also told him that we have a lot of perspectives in Moldova. Ook de 21-jarige student Mihaela Onofrejciuk denkt veel na over haar toekomst. Hopefully it will be Moldova. Die toekomst ligt hopelijk in Moldavië, maar ze sluit niet uit dat ook zij naar het buitenland vertrekt. I don't know because we have a war. Very close to us, very close to Moldova. Een belangrijke factor is de oorlog in Oekraïne. Op een paar uur rijden vechten de Oekraïners tegen Rusland. Daardoor is Mihaela onzeker over haar toekomst. Ja, we talk about it basically every day because it's important to us. Naast de oorlog is ook het lage salaris in Moldavië een reden om het heil over de grens te zoeken. Dat kan vrij eenvoudig, omdat veel Moldaviërs in aanmerking komen voor een paspoort van EU-lidstaat Roemenië. It's better to have a Romanian passport because it is easy to travel. Net als ongeveer een derde van het land hebben ook de tweelingzussen Vlada en Andrea een Roemeens paspoort. Sometimes you can have some benefits of it. En ongeveer een derde van de Moldaviërs werkt ook in het buitenland. Some relatives that they are abroad, so they stayed there for many years. They don't want to come here. Yeah. Daardoor is de bevolking flink gekrompen. Van 4,4 miljoen inwoners in 1990 naar 2,6 miljoen inwoners nu. Maar de drie studenten willen dus niet naar de EU. Zij zien het als hun taak om het land op te bouwen. It's our fate, it's our job to grow our country because we have a next generation. En dat opbouwen van het land kan alleen als de nieuwe generatie in Moldavië blijft. Everything will change to better, or how to say? Everything will improve to better. Da? Yes, it's correct. Verslag van buitenlandredacteur Giem Balduk. Even naar Bianca Damink bij de AVB. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze spits. De meeste files die staan rond Rotterdam en Amsterdam. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A7 bij Groningen heb je wel iets meer vertraging door werkzaamheden. Van Heerenveen naar Groningen sta je nu een kwartier in de file. PSV heeft een stadionverbod van 40 jaar uitgedeeld aan de supporter die vorige maand de keeper van Sevilla aanviel. Ook gaat de club uit Eindhoven alle schade die ze oplopen op hem verhalen. De man van 20 uit Roermond werd voor de actie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 1 voorwaardelijk. En daarnaast mag hij zich de komende 2 jaar niet in de omgeving van het Philipsstadion begeven. De verkiezingswinst van BBB dreunt nog na in Den Haag, zeker in de coalitie waar de verliezers hun wonden likken. Bij het CDA leidt de uitslag tot een crisissfeer. Gaan we het zo over hebben met Roel Bolsius. Eerst Coldplay met Speed of Sound op NPO Radio 1. Coldplay met Speed of Sound. Het was een pijnlijke avond afgelopen woensdag voor het CDA. Morgen komt de top van de partij opnieuw bij elkaar voor overleg over de vraag hoe nu verder. En kan Wopke Hoekstra de partijleider blijven? Politiek verslaggever Roel Bolsius. Om met het allerlaatste te beginnen. Op de avond zelf zagen we in ieder geval nog wel Hoekstra die het toen het woord nam en omringd door de prominenten. Ja. Hij wil zelf ook blijven, zeker. Ja. Dat wil hij wel. Ja, zeker. Maar of die kan blijven, daar wordt binnen de partij verschillend over gedacht. Maar vraag je het de top van de partij, het bestuur, dan zeggen ze ook dat hij kan blijven. Ja, er zijn fouten gemaakt de afgelopen tijd in de campagne en er moet ook echt wel iets veranderen. Maar het verlies is zeker niet alleen Hoekstra aan te rekenen, zegt partijvoorzitter Hans Huibers. Ik denk dat Wopke Hoekstra al veel eerder heeft gewaarschuwd en dat het nu is om het ook om te zetten van woorden naar daden. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ook dat hij kan aanblijven met dit verlies? Ja, hij blijft aan met dit verlies. Dat zegt u vanuit uzelf of ook omdat u dat breed in de partij voelt? Weet u, ik heb de afgelopen tijd heel veel mensen gesproken. Het CDA heeft een aantal keren eerder verkiezingsnederlagen gehad. En dan ging het binnen de eerste 48 uur altijd over personen. En in de evaluatie van vorig jaar is nog gezegd, jongens, laten we daar nou eens mee ophouden. Laten we het niet over de personen hebben, maar laten we het over de inhoud hebben en over de wijze waarop de inhoud wordt uitgedragen. Volgens mij is dat de route die heel breed in de partij wordt gedragen. Ja, hij wil duidelijk niet dat Hoekstra weggaat. Maar goed, hij gaat er niet alleen over. Het is dus ook de vraag wat er morgen besloten gaat worden in dat crisisoverleg. Ja, maar het gaat dan dus niet alleen over de positie van Hoekstra, als ik dat toch zo hoor. Nee, niet alleen over de positie van Hoekstra. Het gaat ook over of de partijtop en het CDA-deel in het kabinet en de landelijke fractie voldoende naar de rest van de partij heeft geluisterd en hoe dat beter kan. Het crisisoverleg is met de verenigingsraad. Daar zitten ook de provinciale afdelingen in. En die hebben echt last gehad in de campagne van het beeld dat er is over het CDA en hoe het CDA het doet in de coalitie. Zegt bijvoorbeeld ook lijsttrekker Rob de Wit uit Groningen. Ik denk dat het ontzettend veel te maken heeft met de Haagse politiek. En de afgelopen periode heb ik van heel veel mensen begrepen in Groningen, maar ook daarbuiten, dat de teleurstelling groot is. Als we kijken naar het dossier Groningen hier dicht bij huis, als we kijken naar stikstof, als we kijken naar mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen. Ja, mensen hebben toch het gevoel dat de politiek ze een beetje in de steek heeft gelaten. Ik vind dat op de grote dossiers de coalitiepartners weer bij elkaar aan tafel moeten gaan zitten en te gaan kijken van wat is dit voor uitslag en wat gaan we hiermee doen? Op welke manier geven wij invulling aan deze uitslag? Wat moet er anders? Ja, en dus zullen de provincies de komende weken en maanden ook goed kijken naar wat het CDA voor elkaar weet te krijgen. Dus als inderdaad Hoekstra morgen mag aanblijven, zoals de partijvoorzitter zegt, dan moet hij de komende tijd wel gaan leveren. Want anders wordt het misschien richting de zomer alsnog gevraagd of hij het veld gaat ruimen. Ja. Het CDA was dus een van de vele verliezers. Dan de winnaar ondertussen. Zijn zij door de grote winst, de BBB natuurlijk, ook de politieke verhoudingen flink door elkaar geschud. Hoe gaat dat verder? Nou, op provinciaal niveau is dat duidelijk. Daar is de BBB overal de grootste geworden. Zij zijn aan zet, en dat zeggen ook de andere partijen. BBB heeft daar een klein beetje rekening mee gehouden. Hebben daar ook op voor gesorteerd. Hadden plannen bedacht hoe ze dat gingen aanpakken. Ze pakken nu ook echt een rol. Ze sturen nu overal verkennis de provincies in om te kijken welke coalities er gevormd kunnen gaan worden. Die verkenners zijn overigens niet van de BBB zelf, maar van andere partijen. En er zitten ook bekende namen bij, zoals Chris Stoffer van de SGP en Ankie Broekers-Knol en Fred Teven, oud-bewindspersonen van de VVD. Wat daar dan precies uitkomt, dat is nog niet te zeggen, maar het zijn in ieder geval verkenners met een stevige rechtse signatuur. En het zegt wel iets dat het niet BBB'ers zijn, dat het juist mensen van andere partijen zijn? Nou, maar daarmee laten zij zien, zeggen zij, dat ze echt de verbinding met andere partijen proberen te zoeken en dat ze niet hun eigen beleid alleen er willen doorheen drukken, maar dat ze ook bereid zijn tot het sluiten van compromissen. Hmm. En landelijk? Wat betekent de winst voor BBB daarvoor, denk je nu? Ja, dat is nog de vraag. Dat zal ook afhangen van hoe de precieze verhoudingen in de Eerste Kamer gaan uitpakken. Kan de coalitie bijvoorbeeld ook aan een meerderheid komen via alleen GroenLinks en de PvdA? Dat zal er om hangen of dat ook echt zo gaat uitpakken. De coalitie kan sowieso een meerderheid krijgen via de BBB. Dus iedereen die is nu oppositiepartijen, coalitiepartijen, die zijn nu voorlopig aan het afwachten. Wat gaat het kabinet doen? Daar kijkt de oppositie naar. Maar de coalitiepartijen die kijken voorlopig naar elkaar. En vooral naar het CDA, want dat is toch de grootste partij in crisis. En ze zullen gaan afwachten wat die gaan eisen de komende tijd. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dank je wel. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Hondenbezitters in de Alkmaarse wijk De Hoef maken zich zorgen om de veiligheid van hun trouwe viervoeters. Het gebied waar de honden los mogen lopen ligt namelijk vlak naast een drukke weg. De bezorgde bewoners willen het liefst zo snel mogelijk een afgesloten speelweide. Maar dienstverlener Stadswerk ziet daar niets in. De honden kunnen zo oversteken. Voor ons niet prettig, maar voor de automobilisten ook niet. We zijn al vanaf oktober bezig. met meerdere opties, meerdere plekken, meerdere voorstellen gedaan. Ja, het antwoord is geen geld. Het is wachten totdat er wat gebeurt en dat ze dan wel komen. En dat vinden wij een beetje jammer en ook niet nodig. Want het kan allemaal heel snel gerealiseerd worden hier al. Ja, voorstellen om dan maar zelf een omheining te plaatsen en het veld te onderhouden met behulp van subsidie is ook afgewezen. 4. Het is vandaag een jaar geleden dat een van de bekendste weermannen van Nederland overleed. Piet Paulusma. Gisteren werd een monument voor hem onthuld. En dat staat niet, zoals veel mensen zullen verwachten, in Friesland, maar op de Kouberg in het Limburgse Valkenburg. De familie heeft een speciale band met de plaats en het vakantiepark daar, zegt zijn dochter Martje. Ja, nou, wij komen hier echt al jaren. We hebben ons hier altijd heel erg welkom gevoeld. En er is ook een innige band met de mensen hier. Een hele, hele mooie vriendschap. En veel herinneringen, mooie familiemomenten ook. Want we gingen hier als familie altijd heen. Een monument, een zonnewijzer, werd onthuld door de kleinkinderen van Paulusma. 3. Deze film werd in 2005 bekroond met 3 Oscars. Tell you what, we could have had a good life together. Fucking real good life. Had us a place of our own. But you didn't want it, Ennis. So what we got now is Brokeback Mountain. Everything's built on that. That's all we got, boy. You have no idea how bad it gets. I wish I knew how to quit you. Brokeback Mountain. Het verhaal werd in 1997 geschreven, in 2005 dus verfilmd. En nu krijgt de film een musical. Het verhaal gaat over de cowboys Jack en Ennis die verliefd worden, maar in hun omgeving wordt homoseksualiteit niet geaccepteerd. In de musical spelen Lucas Hedges en Mike Feast de hoofdrollen. De productie is vanaf mei tot en met augustus te zien op West End in Londen. 2. De laatste keer dat hij er was, was in 2014. I'm told there's a Dutch word that captures the spirit, which doesn't translate exactly into English. But let me say that my first visit to the Netherlands has been truly gezellig. Ja, zijn eerste bezoek hier aan Nederland was truly gezellig. Dat zei Obama toen tijdens de Nuclear Security Summit in 2014. En nu komt hij terug, en niet naar een internationale bijeenkomst, maar naar de Ziggo Dome. Tijdens een Evening with President Barack Obama, zoals het evenement heet, vertelt de voormalige president van Amerika over zijn leven en zijn ambtsperiode. Wie er graag bij wil zijn, moet wel diep in de buidel tasten. Goedkoopste ticket ergens achterin, €77. En wil je zelfs op de eerste rij een welkomstdrankje, een dinnerparty of dinerfeestje en een foto met Barack, dan leg je bijna €3000 neer. 1. De Rotterdamse Raya Senna is wereldberoemd. Ze kan namelijk ontzettend goed tekenen en dat doet ze zowel met haar rechter als linkerhand. En met beide voeten. En dan ook nog eens allemaal tegelijk. In haar nieuwste video tekende ze realistische portretten van maar liefst 4 celebrities. Binnen 24 uur is die video meer dan 4 miljoen keer bekeken. Eind vorig jaar werd Raya Senna geïnterviewd door Saved by the Bell-ster Mario Lopez in een entertainmentprogramma. Might be one of the most talented people I've ever seen. Hands joining down. Us all the way from the Netherlands is Raya Senna. Wow. So drawing with both hands, that in and of itself is pretty incredible. But the feet, when you went to the feet and then both feet. Ja, misschien wel het grootste talent ooit, wordt ook gezegd. Met beide handen kunnen tekenen is al bijzonder, maar dan ook nog met je voeten, zegt hij voor ongeloof. Haar talent is ook een andere sterren niet onopgemerkt gebleven. Zo noemt Justin Bieber Raya Senna's talent waanzinnig. NPO Radio 1, podcast. De dag. Veel doet ook denken aan de financiële crisis. Ja, iedereen kijkt heel gespannen naar zijn schermen en begint er wel af te vragen hoe erg gaat het worden. De podcast De Dag. The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Na de problemen bij Silicon Valley Bank worden beleggers nu nerveus van onrust bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ik weet vrijwel zeker dat we er echt beter voor staan dan 2008, maar de vraag is alleen: is het genoeg? Wie luistert, weet meer. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo, ABN AMRO. De economie schiet alle kanten op. Hoe kan ik hier vat op krijgen met mijn bedrijf? Dat begint met op de hoogte zijn. Het Economisch Bureau schrijft elke dag over de renteontwikkeling en wat er op de grondstofmarkten gebeurt bijvoorbeeld. Onze economen volgen het op de voet voor je. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Na de enorme piek van vorig jaar is de gasprijs inmiddels weer gekelderd tot het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Of, en wanneer we dat weer in onze portemonnee ook gaan merken, hoort u zo. Eerst het NOS Journaal, Sidney Dijkers. De Russische president Poetin gaat de Chinese president Xi Jinping opheldering geven over het Russische standpunt over het conflict in Oekraïne. Een Kremlin-woordvoerder zei ook dat beide leiders gaan praten over het vredesplan voor Oekraïne dat door China is voorgesteld. Het is een 12-puntenplan waarin Xi de partijen oproept tot dialoog. Xi is sinds vandaag 3 dagen in Moskou voor een staatsbezoek. Het doel om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad raakt snel uit zicht. Dat is de conclusie van het klimaatpanel van de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Daarin wordt al het klimaatonderzoek samengevat. Sinds het vorige rapport in 2014 is er vaker sprake van extreem weer, zoals hittegolven, extreme regenval en droogte. Zo'n 3,5 miljard mensen leven in omstandigheden waardoor ze kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, zegt het VN-klimaatpanel. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet ook hoopvolle ontwikkelingen in het rapport. We kunnen ook wel zien dat beleid effect heeft. Emissies zijn minder snel gestegen dan in het geval dat er geen beleid zou zijn geweest. Maar het is nog ruim onvoldoende. Het rapport draagt ook oplossingen aan om de opwarming te beperken, zegt NOS-klimaatredacteur Helene Ecker. Meer hernieuwbare energie, meer zonne- windparken, ook elektrische auto's, het stoppen met ontbossing. Ook het tegengaan van de uitstoot van dat hele sterke broeikasgas methaan. Ja, met dit soort maatregelen zeggen ze kunnen de emissies heel snel naar beneden. Maar dan moeten ze wel, vindt het IPCC, grootschalig en ook heel snel worden ingezet. Inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen moeten sneller horen wat er met hun klachten gebeurt over het preventief versterken van hun huis. De instantie die erover gaat heeft een personeelstekort, maar staatssecretaris Veilbrief zegt dat er extra juristen aan het werk gaan. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor een winkeloverval in die stad. Volgens de politie is hij de overvaller die samen met een ander een winkel na sluitingstijd binnendrong en geld eiste. Een medewerker werd neergestoken en raakte zwaar gewond. Amazon schrapt wereldwijd nog eens 9000 banen. Tijdens de coronapandemie kregen webwinkels enorm veel bestellingen en namen de bedrijven veel nieuwe medewerkers aan. Maar door economische problemen en hoge inflatie worden veel mensen weer ontslagen. In januari gingen bij Amazon al 18.000 banen verloren. In Colombia blijft steeds minder over van de wapenstilstand tussen de regering en 5 belangrijke strijdgroepen. Na ruim 2 maanden heeft de regering het bestand opgezegd met een machtig drugskartel in het noorden. Aanleiding is een schietpartij tussen het kartel en de Colombiaanse politie. Het staakt het vuren met een andere groepering werd al na een paar dagen opgezegd. In Colombia is het sinds 2016 rustiger, na een burgeroorlog van ruim 50 jaar die aan 220.000 mensen het leven kostte. Drie tieners zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Osdorp. Daarbij kwam ruim een jaar geleden een man van 29 om het leven. Hij kreeg na zijn werk ruzie met de drie jongens. Het Openbaar Ministerie eiste tegen de dader een taakstraf, maar volgens de rechtbank handelde die uit noodweer, omdat het slachtoffer fors geweld gebruikte. Deze verslaggever van NA Nieuws leest voor uit het vonnis. Uiteindelijk ontstond een situatie waarbij de 16-jarige jongen op de grond lag met het slachtoffer boven hem. De jongen werd geslagen door het slachtoffer en tegen zijn hoofd geschopt door een van zijn collega's. De rechtbank gaat er op grond van bewijsmiddelen van uit dat de jongen het slachtoffer is op dat moment en heeft gestoken met een klein mes. Ook tegen de andere twee tieners waren taakstraffen geëist, maar ook die werden dus vrijgesproken. Het weer nog, op veel plaatsen nog regen of motregen. Vanavond en vannacht wordt het wel wat droger, minima rond de 7 graden. Morgen vooral 's ochtends regen, 's middags af en toe zon en met een stevige zuidwestenwind wordt het rond de 13 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig met regen en wind. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files worden alweer best wel snel korter intussen. De meeste staan nog rond Amsterdam en Rotterdam. Wat nog opvalt is de A1 ook, van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld heb je nog 10 minuten oponthoud. Komt ook door de nasleep van een ongeluk. Bij Groningen staat nog file door werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen. Je hebt tussen Leek en Groningen-West nog 10 minuten tijdverlies. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je ook nog 10 minuten oponthoud tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat ook nog file bij de afrit Rotterdam Airport. Ook door de nasleep van een ongeluk. Daar is de vertraging 10 minuten. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil een tweedehands auto kopen, maar ik ben een beetje bang voor onverwachte kosten. Heeft u wel eens aan leasen gedacht? Met ANWB Private Lease rijd je in een nieuwe auto voor een vast bedrag. Zoals de Opel Corsa. Nu al vanaf €299 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. NPO Radio 1. NOS NTR. We zullen er ook aan moeten wennen dat we niet teruggaan naar die goedkope prijzen die we voor de oorlog en voor de coronacrisis gewend waren. Dat zei energieminister Rob Jetten eind januari. En hoewel de gasprijs inderdaad nog niet op het niveau van voor de energiecrisis zit, zit hij wel op het laagste niveau sinds 2021. Mark Visser. Nieuws & Co. Want de gasprijs zakte vanochtend door de grens van €40 per megawattuur. De extreem hoge prijzen lijken hiermee tot het verleden te behoren. Wat betekent dat voor consumenten? Sanne de Boer, goedenavond. Goedenavond. U bent analist energietransitie bij Rabo Research van de Rabobank. Hoe kan het dat die prijs zo snel verder daalt? Nou, dat heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste lag de prijspiek van afgelopen zomer, toen de prijs ruim boven de €300 per megawattuur zat, zat ook een stukje paniek in die prijs. Zo kunnen we het eigenlijk wel noemen. Die prijs was niet meer geheel logisch. En die paniek is nu wel verdwenen uit de markt. En ten tweede is op dit moment de vraag naar aardgas vrij laag, omdat we een hele zachte winter hebben. En het aanbod is redelijk stabiel, waardoor de prijs zakt. Hmm. Nou, dat milde winter is, dat zou je toch ook wel een beetje geluk gewoon kunnen noemen. Maar die andere factor, en factoren misschien toch ook, heeft dat ook te maken met het beleid dat er in Europa is gevoerd? Nou, dat is heel moeilijk hard te maken, dat het Europese beleid daar iets mee te maken heeft gehad. Wat we natuurlijk wel hebben gezien is dat zowel particulieren als bedrijven hun gasverbruik hebben verminderd de afgelopen maanden vanwege die hoge prijzen. Ja, en een lagere vraag naar aardgas leidt uiteindelijk dan ook weer tot een lagere prijs. Dus dat is in ieder geval goed. En de Europese Unie en ook Nederland heeft er natuurlijk wel van alles aan gedaan om die gasbergingen voor de winter zo vol mogelijk te krijgen, zodat we niet met tekorten te maken zouden krijgen. Dat heeft er waarschijnlijk afgelopen zomer juist mede toe geleid dat die prijs toen zo hoog was, omdat we toen als een gek eigenlijk al die gasbergingen wilden vullen. Maar dat leidt er dan nu ook wel weer juist toe dat die prijzen op dit moment vrij laag zijn. Ja, want dat zorgde dus wel voor dat die prijzen gingen stijgen toen. Nu willen mensen natuurlijk weten, dat hebben we de afgelopen tijd wel een beetje gezien, hè? Mensen die een nieuwe verlenging bijvoorbeeld van hun contract kregen, dat de prijs al wat zakte. Wat gaan consumenten nu hier verder van merken, dat die nog verder is gezakt, die prijs? Nou, voor mensen die geen vast contract hebben, die mensen zullen wel merken dat hun energieleverancier de prijzen langzaam zal verlagen. Mensen die wel een vast contract hebben, die merken er natuurlijk helemaal niets van. Maar we zien wel dat de ene energieleverancier sneller de zakkende prijzen op de groothandelsmarkten doorvertaalt naar de prijzen voor de consument dan de andere energieleverancier. Dus het hangt wel een beetje af van bij welke energieleverancier de consument zit, hoe snel ze hier iets van merken. En hoe komt dat verschil? Ja, dat kan met heel veel dingen te maken hebben. Onder andere met het inkoopbeleid. De ene energieleverancier koopt verder vooruit het aardgas in dan de ander. En als ze het al veel eerder hebben ingekocht, dan hebben zij ook nog te maken gehad met hogere prijzen. En dan duurt het iets langer voordat zij de prijs richting de consument nu ook weer mee kunnen laten zakken. Voor de consument dus voor een groot deel goed nieuws. En voor de overheid, want we hebben natuurlijk dat prijsplafond. Dat zou dan natuurlijk door de overheid flink moeten worden betaald. Maar dat is dan niet echt nodig. Op dit moment ziet dat er inderdaad goed naar uit. Maar we weten natuurlijk nog steeds niet wat de gasprijs de rest van het jaar gaat doen. Op dit moment is de gasprijs nog steeds ruim 2 keer zo hoog als 2 jaar geleden. Dus de gasprijs is een stuk lager dan die in hele lange tijd geweest is. Maar we zijn nog steeds niet terug bij hoe het vroeger was. En de verwachting is ook niet dat we helemaal naar dat niveau terug zullen gaan. Omdat we nu op dit moment veel meer LNG gebruiken, dus vloeibaar gemaakt aardgas dat per schip wordt ingevoerd. En dat is nou eenmaal duurder dan aardgas dat uit pijpleidingen komt of via pijpleidingen komt. Dus helemaal terug naar het oude niveau, dat zal niet gebeuren. En dan is de vraag ook, wat gaat bijvoorbeeld China doen? Hoe groot gaat de vraag van China worden naar aardgas? Mm-hmm. Want omdat wij nu in Nederland en in Europa zoveel afhankelijker zijn geworden van dat LNG, dat over de hele wereld wordt verkocht, zijn we dus ook veel meer is de prijs van aardgas nu dus steeds afhankelijker geworden van wat er eigenlijk wereldwijd gebeurt. En vorig jaar was China nog in lockdown, nu zijn ze er weer uit. Als China veel meer gaat produceren en meer energie nodig heeft, dan is het mogelijk dat de aardgasprijzen de komende maanden ook weer gaan stijgen. Is het daarom ook een goed moment om, als je de kans krijgt, om een vast contract voor langere termijn af te sluiten, om dat de komende maanden ergens te gaan doen, denkt u? Daar ben ik zelf ook nog niet over uit wat daar nou slim in is. Dus jammer, als ik kan u het al niet helaas weet. Helaas kan ik de luisteraars op dat vlak geen gouden tip geven. Kijk, de markten zijn gewoon heel erg volatiel. 2 jaar geleden had niemand verwacht wat er is gebeurd. Op dit moment ziet het er positief uit. Zien we geen directe aanleiding waarom de prijzen ineens weer heel erg hoog zouden gaan worden. Maar ja, er hoeft maar iets geks ergens in de wereld te gebeuren. Geopolitiek gezien bijvoorbeeld. En de markten kunnen wel weer op hol slaan. En daarnaast, wat ik net al aangaf, kan ook dus economische ontwikkelingen wereldwijd hebben nu een grotere invloed op de energieprijzen in Nederland. Ja, en daar hebben wij als land dan natuurlijk ook vrij weinig invloed op. Dus het kan alle kanten op. Dank, Sanne de Boer, analist energietransitie bij Rabo Research. Een doorbraak noemde de Britse premier Sunak het. Het zogenoemde Noord-Ierland-protocol om handelsproblemen met Noord-Ierland te verhelpen. Maar nu is duidelijk dat de Noord-Ierse politieke partij DUP tegen de deal zal stemmen. Met de nodige gevolgen voor het Noord-Ierse bestuur, correspondent Arjen van der Horst. De DUP is dus tegen. Waarom? Ja, omdat ze nog steeds fundamentele problemen zien in dat Noord-Ierland-protocol. Hun grootste bezwaar komt hierop neer. Er zijn Europese handelsregels van kracht in Noord-Ierland, waarover nog de Noord-Ierse regering, nog de Britse regering wat te zeggen hebben. En voor de pro-Britse unionistische DUP is dit meer dan alleen een economisch bezwaar. Dit gaat echt ook om identiteit. Het Noord-Ierland heeft in die Brexit-afspraken een status aparte gekregen. Anders dan de rest van het Verenigd Koninkrijk blijft het met één been in de Europese Unie staan. En de unionisten, die dolgraag bij dat VK willen blijven horen, vrezen dat hiermee hun nachtmerriescenario, een verenigd Ierland, weer een stapje dichterbij is gekomen. En de DUP wil daarom het protocol fundamenteel veranderen, grondig op de schop doen. Ja, maar Downing Street heeft al aangegeven dat ze daaraan niet gaan meewerken. Oké, dus dan betekent het verder niet veel voor het protocol? Begrijp ik dat goed? Niet voor het protocol zelf en ook niet voor of het wel of niet door het parlement komt. Morgen is er een eerste stemming in het Lagerhuis over een belangrijk onderdeel van dit protocol. Nou, een tegenstem van de DUP heeft nul impact, omdat ze maar 8 zetels hebben in het Britse parlement. Het overgrote deel van de conservatieve fractie zal voorstemmen, net zoals bijna de voltallige oppositie. Dus er tekent zich een hele riante meerderheid af voor het protocol. En dat kan de DUP niet tegenhouden. Maar welke gevolgen heeft deze stem dan voor het Noord-Ierse bestuur? En daar heeft het wel degelijk zeer grote gevolgen. Want het betekent dat de politieke impasse in Noord-Ierland blijft voortduren. Sinds vorig jaar heeft Noord-Ierland geen regering meer. Ja, voor de Noord-Ierse politiek gelden bijzondere politieke spelregels die 25 jaar geleden zijn vastgelegd in de vredesakkoorden, de Goede Vrijdagakkoorden. En dat betekent dat de grootste partij in het pro-Britse, protestantse, unionistische kamp, en dat is de DUP, altijd een coalitieregering moet vormen met de grootste partij uit het pro-Ierse, katholieke, republikeinse kamp. En dat is Sinn Féin, de aartsrivaal van de DUP. Beide kampen hebben in feite dus een veto. Ja, en de DUP is vorig jaar uit die regering gestapt uit protest tegen dit protocol. En zonder hun instemming kan er simpelweg geen bestuur gevormd worden in Noord-Ierland. Hoe reageerden de Noord-Ieren dan op deze aankondiging? Ja, je merkt groeiende frustratie bij veel Noord-Ieren. Dat zie je ook wel terug in de opiniepeilingen. Een grote meerderheid van de Noord-Ierse bevolking is gewoon voorstander van de Brexit-afspraken die nu gemaakt zijn. En deze impasse heeft ook concrete gevolgen voor heel veel burgers. Nou, vorig jaar bijvoorbeeld maakte de Britse regering miljarden vrij om consumenten te helpen met een sterk gestegen energierekening. Nou, dat geld wordt in Noord-Ierland verdeeld via de eigen overheidsdepartementen. Maar ja, die overheid ligt op zijn gat omdat er geen regering is, waardoor veel mensen geen of pas heel laat dat broodnodige geld hebben gekregen de afgelopen maanden. Ja, en dat werkt heel veel woede en frustratie. Ja. Correspondent Arjen van der Horst, dank je wel. Even naar Bianca Damink bij de ANWB. Het was geen bijzondere spits, hè? Nee, inderdaad. En de files die worden nu ook heel snel korter. Er staat nog 90 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar sta je nog vast tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. En de vertraging is iets meer dan 10 minuten. De politie in Eindhoven heeft een medewerker ontslagen voor ernstig plichtsverzuim. De man heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan ongepast gedrag buiten werktijd. Bovendien neuzen die veelvuldig in de politiesystemen. Of hij ook informatie doorspeelde aan derden wilde een woordvoerder niet zeggen, zo meldt Omroep Brabant. Partijen die de omgevallen Silicon Valley Bank willen overnemen krijgen van de Amerikaanse overheid meer tijd om de bank te bieden. Er zou veel interesse zijn om de banktegoeden en bezittingen van de Californische bank over te nemen. De Amerikaanse overheid heeft meer tijd nodig om alle opties te bekijken. De deadline wordt nu opgeschoven naar woensdagnacht. Vandaag is de week van de lentekriebels begonnen. Op veel scholen wordt in samenwerking met kenniscentrum Rutgers stilgestaan bij seksuele vorming. Steeds meer scholen doen mee. Dit jaar kreeg Rutgers 20% meer aanvragen voor een lespakket. Dat scholen zich steeds meer bewust worden van hoe belangrijk het is om hierover les te geven. En door de lessen relationeel seksuele vorming kunnen kinderen ook beter communiceren over hun wens en grenzen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat de oorlog in Irak begon. Een omstreden oorlog die dictator Saddam Hussein weliswaar ten val bracht, maar die daarna grote instabiliteit veroorzaakte, met een burgeroorlog en veel geweld tot gevolg. Ook Nederland leverde troepen. En zo kwam militair arts Marieke Ooms 19 jaar geleden in Irak terecht. Goedenavond. Goedenavond. U zag vorige week een programma op tv over de Irakoorlog. Wat gebeurde er toen bij u? Ik zag het niet zozeer over de oorlog, maar wel over waar wij gezeten hebben als militair, zeg maar. Waar ik dus 19 jaar geleden ook 4,5 maand gezeten heb. En dat programma, ik wist niet dat het kwam. En ik zag het plotseling op tv en ik was ook meteen weer terug in Irak. Wat kwam er terug bij u? Kunt u dat uitleggen? Nou, ze waren daar op zoek naar de plek waar wij hadden gezeten. En dat konden ze niet vinden. En ik zag de televisie. Ik denk, dan moet je die kant op, Ik wist de weg een beetje. Ik herkende het, ja. En kwamen ook daardoor herinneringen terug van die tijd? Ja, zeker wel. Want er waren ook wel wat interviews. En ze gingen wat terug in die tijd. En toen kwam er bij mij ook wel weer het een en ander naar boven, waar ik al heel lang niet meer aan gedacht had. Wat er gebeurd is daar. Vreselijke dingen ook. Ja, vreselijke dingen, ook minder vreselijke dingen. Kijk, er is toen een hinderlaag geweest waar een collega van de MUCC is overleden. Nou, daar was ik als arts bij de opvang nauw betrokken. Dus dat kwam wel weer omhoog. En met name ook hoe de MUCC, hoe het bij hun was overgekomen. Toen dacht ik, zij hebben het toen echt heel moeilijk gehad. Maar ook wel weer andere dingen die ik zag op straat, dat daar het leven weer nu gewoon. Ja, je zag er een kermis en speelattracties, kinderen zag je rondlopen. Toen dacht ik, dat was destijds, was dat ook. Het leven ging daar toen ook door. Oh, het ging door, ja. Het was niet dat er oorlog was. Was dan aan bepaalde dingen ook weer niet te merken? Nee, het is. Als je daar, als het oorlog is, is het niet overal continu oorlog. Als kind dacht ik dat wel. Maar toen ik naar Irak ging, toen was ik ook wel benieuwd van, hoe zal het daar zijn? Hoe zal het daar ook met de gewone mensen zijn? En ik heb daar ook gezien dat de mensen daar ook gewoon weer aan het werk wilden. En kinderen gingen naar school, het gewone leven ging daar ook door. Terwijl voor ons waren we daar toch in een soort, met een vredesmissie. In een soort oorlogssituatie voor je gevoel. Maar het leven ging daar gewoon door. En wat denkt u? Is dat gewoon de menselijke reactie? Of hebben ze daar al zoveel meegemaakt dat ze om die reden op die manier zo mee omgingen? Nee, ik denk dat dat gewoon de menselijke reactie is. Ik denk dat het in de Tweede Wereldoorlog ook zo was. Op een gegeven moment moet je weer doorgaan met in de situatie waarin je leeft. En de meeste mensen die het overkomt, dat zijn gewone mensen, die willen ook weer gewoon doorgaan. Dus die passen zich aan de situatie zoals, zover dat kan, denk ik. In hoeverre heeft die tijd in Irak u gevormd? Alles wat je meemaakt en wat je ziet. En zoiets als dit, dat verbreedt natuurlijk wel je blik. En ik ben daarna nog een aantal jaar militair arts geweest, maar ik heb ook heel veel gereisd. Ik ben op plekken geweest, ook die mij ook gevormd hebben. Maar ik ben nadat ik militair arts was, ben ik op een asielzoekerscentrum gaan werken. Omdat ik wilde niet meer als militair werken. Want ik wilde een andere kant op gaan. Maar ik wilde wel wat doen voor de mensen die in moeilijkheden zitten. Die in de oorlog zitten. En dat u zelf in een oorlogsgebied heeft gezeten, daar ervaring mee heeft. In hoeverre kunt u daarbij ook mensen die ook uit zo'n gebied komen in het asielzoekerscentrum helpen? Nou ja, ik heb toch een heel klein beetje van hun land gezien. En kijk, wij zaten daar 4,5 maand. En toen voelde je je niet heel vrij. Maar het is niet... Je weet dat je weer weggaat uit die oorlog. Maar ik heb wel wat gezien daar van het land. Dus ik kan me in sommige dingen wel een klein beetje verplaatsen. En vinden ze dat fijn om te horen als u zegt... Nou, ik ben daar ook geweest. Helpt dat in het gesprek bijvoorbeeld? Ja, ik benoem dat bijna nooit. Nee? Nee, want ik, je weet niet wat men daarvan vindt. Ook, met name als ze uit Irak komen. Omdat je Shiite en Soeniet het allemaal door elkaar... dat kan ook gevoelig liggen, bedoelt u? Of? Ja. Dus dat, maar ik vertel wel eens dat ik gewoon bijvoorbeeld in Irak ben geweest... of op andere plekken ben geweest. Ik ben ook wel eens in Soedan geweest voor stage. Dus als een Soedanees komt, ja, dan zeg ik ook wel eens... Je weet toch een klein beetje waar ze vandaan komen. Ja. Dank voor uw verhaal. Militair arts Marieke Oomsters, 19 jaar geleden zat zij in Irak. Het is erop of eronder voor de regering Macron. Vanavond wordt er in het parlement gestemd over 2 moties van wantrouwen. Die werden ingediend nadat Macron het parlement passeerde... bij het invoeren van de omstreden pensioenwet... waarbij de leeftijd werd verhoogd van 62 naar 64. Correspondent Franke de Nout... Hoe spannend wordt het voor de regering van Macron? Het wordt ontzettend spannend. Sterker nog, het is ontzettend spannend. Want die stemming is nu op dit moment bezig. En de uitslag wordt om 7:15 verwacht. Dus over ruim een kwartiertje. En je weet dat je zei, er zijn 2 opties ingediend. 1 maakt geen kans, want die is ingediend door de radicaal rechtse partij van Marine Le Pen. En die wordt niet gesteund door anderen. Maar die andere motie van wantrouwen, die is ingediend door een middenpartij. En die krijgt wel brede steun van in ieder geval 3 oppositiepartijen. Maar die 3 oppositiepartijen hebben samen geen meerderheid. Dus die zoeken nog steun bij een 4de oppositiepartij. En daarvan weten we niet precies wat hij gaat doen. Hoeveel leden van die 4de partij mee zullen stemmen of niet. Dus het is ontzettend spannend, maar over een kwartiertje weten we het. In hoeverre heeft ook Macron hier rekening mee gehouden? Want we weten dus dat in het parlement die wet er doorgedrukt is. Gewoon omdat hij vindt, en zijn de mensen met hem van zijn partij ook... dat het nodig is, dat het niet anders kan. Maar dan wisten ze toch ook dat dit er wellicht aan zat te komen. Dat je dan een motie van wantrouwen kunt krijgen van het parlement. Ja. Ja, zeker, daar heeft Macron ook rekening mee gehouden. Hoort bij de normale procedure inderdaad. Zeker als je die procedure gebruikt die Macron heeft gebruikt. Dus het parlement omzeilen, links laten liggen. Dan mag de oppositie zo'n motie van wantrouwen in. Dat hoort erbij, dat maakt deel uit van de procedure. En het risico is dan inderdaad dat als die motie van wantrouwen wordt aangenomen... over een kwartier, dat dan dat hele pensioenplan in de prullenbak verdwijnt. Dat is het risico dat Macron vanavond neemt. Maar goed, als die motie van wantrouwen wordt verworpen... hoopt Macron natuurlijk dat hem sterkt in zijn positie en bij het uitvoeren van zijn beleid. Ja. Wat gebeurde er verder in Frankrijk vandaag? Waren er nog protesten bijvoorbeeld? Het is elke dag nu raak met protesten. Er wordt weer gestaakt bij de spoorwegen, bij het onderwijs, bij olieraffinaderijen. Vanochtend zijn er weer verspreid over het land blokkades geweest van wegen en van sporen. Nu, op dit moment, wordt er ook gedemonstreerd bij het Tweede Kamergebouw, de Assemblée, hier in Hartje Parijs. En vanavond is er hoogpolitiek overleg rond premier Elisabeth Borne over de stemming waarvan we straks de uitslag horen. Dan gaat ze overleggen met haar partijgenoten over wat de volgende stappen zullen zijn van de regering. Wij horen dan ook weer van jou. Dank je wel. Voor nu correspondent Frank Renaud. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag. Thijs van der Brink, waar gaan jullie het over hebben, Thijs? Ja, we leven 3 naar corona, Mark. En inmiddels wordt steeds duidelijker welke coronamaatregelen effectief waren en welke niet. En welke schadelijk was en welke niet. Ik bespreek de voors en tegens met wetenschapsjournalist Maarten Konemans en OMT-lid Mark Bonte. Dat is zo. Eerste hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u nog een heel fijne avond. NPO Radio 1. Het vertrek van CDA-leider Hoekstra is niet aan de orde, zeggen de Tweede Kamerfractie en partijvoorzitter Huibers. Bij de Provinciale Statenverkiezingen leed het CDA een grote nederlaag, tot grote onvrede van regionale afdelingen. Fractie en CDA-bestuur vinden wel dat het tijd is voor grote veranderingen. President Poetin gaat de Chinese president Xi opheldering geven over het Russische standpunt over het conflict in Oekraïne. En bij het staatsbezoek van Xi komt ook het Chinese 12-punten vredesplan voor Oekraïne ter sprake. Tegen 3 mannen die terecht staan voor racisme en mishandeling eist justitie taakstraffen van 50, 70 en 120 uur. De mannen plakten stickers in Breda met teksten als White Lives Matter en kregen het aan de stok met voorbijgangers. En PSV heeft de supporter die tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla de Spaanse keeper aanviel een stadionverbod opgelegd van 40 jaar. Ook wil PSV een procedure starten om de eventuele schade op hem te verhalen. De man zit inmiddels in de cel. En het weer vanavond en vannacht tijdelijk wat droger. Het wordt een graad of 7. Morgen 's ochtends regen, 's middags af en toe zon en dan wordt het een graad of 13. En voor het verkeer naar de ANWB, Bianca Damink. De meeste files zijn intussen opgelost of ze worden snel korter. De meeste gevallen heb je nog maar een paar minuten op onthoud. Op de A7 bij Groningen gaat het ook de goede kant op. Van Heerenveen naar Groningen heb je nog iets meer dan 5 minuten tijdverlies door de werkzaamheden bij Groningen-West. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort is de vertraging nog een kleine 10 minuten. Daar staat nog file tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. 3 jaar geleden begonnen de maatregelen om het coronavirus te lijf te gaan. Onder andere met de zogeheten intelligente lockdown. We zijn geen kinderspeeltuin. Dus dat is een duidelijke keuze van het kabinet. Want andere landen doen het bijvoorbeeld wel. Veel strikter handhaven. Nou, zo'n land wil ik helemaal niet wonen. Ik wil helemaal niet de baas spelen hier. Daar ben ik ook helemaal niet. Ja, die strenge maatregelen volgden uiteindelijk wel. Maar waren ze ook effectief? En hoeveel schade hebben we ervan geleden? Maarten Keulemans, journalist van het jaar 2021, vanwege zijn artikelen over corona, zet het op een rijtje en gaat straks in gesprek met OMT.